Fundania li ranchu gubina purti macha. Dani bezalu azenia tigieni bidiluna. Neka mazitu zayadeli, neka masika rukijichua. Ranchu gubina zate burli. Zate burli, kinya kalaje nu sanali. Kasiri jele teliri ruje du laje dua. Riete na laje kashunku wini nigunajina. Para mi jela shunashido. Rabati paka dindanino Ranchu gubina zate burli Kinya kalaje nusanali Ranchu gubina zate burli Kinya kalaje nusanali Daniali ranchu gubina purti macha Dani bezalu azenia tigieni bidiluna Neka mazitu zayadeli Neka masika rugijichua Ranchu gubina zate burli